لهم كوشكة سنجوانا بيل ديلي دوي قوركت برو تشونك توي ساخذ مكاي هوبا هي يلا هاتي بيل بابتينا جوري تيا بيل برا وستاي اي او مرة نتي تأوي اوي زور ما ترسي دارا تنزونا نجولي كرة ها؟ كواتا اواتوي مرة كان دادزي دبي ببابير بلن تاش زاد بدات تي؟ وانيا ام قرت مو نبيش بتيتنا كوشككا بلي ديوز بروا اواتو براستيتا؟ بلي دي وري بقرا تو تشي امن سيبستيانم خالتي شوي اما ايشي تونيا اقاد لبرخة كدبي حزة كان بزانم امن خالتي اولا تونا اوتيا ها كوراجي سيرا بيل بابتين ايو تماشاك او تو هر ليري ده تبي حو كاريد بكين اما ايشي تونيا بلا مراكان زود فرشو بلاوان بيدن با نازاني مشواني مراكانم دزانی بیل زور ازایا؟ بله زور ازایا راز دکی تو سگت هیا؟ بله منیش سگی کم هیا بله هم زور نخوشو لقه کانی ازاری که زور یعنی ها کاری که من تو بو ایمه دروین دی بیل باب روین هر ایستا درون؟ بله پیش اوی شو دابه باشه بو نه انا مالکی ایما مالی تو؟ پیدا چه زورشتان برسی بی نه نه زورم برسی نیا با پیرم کابان اکی زور لیهاتو باشا لگل با پیر دجی؟ باله باله با پروین باشا که خوش من بسه برد درنگ هتیوه که کاتی بو بهار و باران مراکان ترسان و بیانیز برون بوی سیبستان و بیل یارمتیان دام تاومیان و خر کردوا تیگیشتم بوی اوانم باکشتی مالی خو مان کرد دبا بروی سیبستان ام کاتت باش با پیرا بخیر بی و کردم هاتی و لیره و با پیره میوان مانه یا زور چخه من دالک میوان مانه لوقتی چی چاکاتن ایوه بختان هیا خوشتری خواردن تن با عماده دکم لجیهان ده نه نه دستی لی نده کردی خوام باشه چون چی دوید تامی خوار نکهی ده گره بابی را بزر ازایا دزانم باشترین سگه لجیهان ده چون که تا استا سجی گوره و هم ندیوا بله باشترین سنگه لجیهان ده با پیرا تو همو قسکه تر باشترین لجیهان ده ای سگه که من؟ استا هاتو بیرم لپاش سگه که تو بیل دوام باشترین سنگه لجیهان ده با پیرا تا سگه که من دیتو با بیل و سیبستیان لیره بین زور باشه کرم برو آگه داری آگه که با باش با پیرا، نه تو انوی به سگ مارکم بخیو کن زور اصایی کرم لیره بن بلام کسوکاری سباستیان نگرانی او دبن نه نه، هیت نیا بیم بله، مالتان لچوه یا مال من، لولایا زور دورا بیم بله، حالا تو لماله؟ نه خیر، حالا تو امن راسی ناب اوان لیرب من نوا او کور رزیکی کو مهنا ناب اوان لیرب من نوا نخیر نابی باشا پیمبلی تو با اوان دا تون رای ها چون که او سگه تو کارت پیدا کرد ایستا نخوشا بای داوه یرمتی لمن کرد هوانیش بطن هیچی پی نکره امن زور سپاسی تو دکم لوته اتو اتو یک مرسی ندز راوه لگل اوهش تو ده توی سگه که کورکه لرب مین نوه وادی هره امن هیز بکلگ نایم ایدی قدری زهرانم نامینه نیگران مبا لحد شو یک بی قدر قیمتی خودت هر هیا زور بی کلکا ها؟ چی بی کلکا؟ تو رم مبا بیل و سباستیان لبو من لیب گره باله Mm-hmm. تو زور زول خوال دستی شوانه کنه میشه پیش الات نی خوال دستن بابروین درگاه پر جینه کب کهی نوا بابروین ها؟ او چیا؟ مرکان نماون ها؟ تروی داوا وا دیاره دز مرکان دزیوا دز؟ باله هر اساسم بابا پیرم دلم منیش لو نوا دگرم بابرو دیل هیچت ندازیوا بیگو من کورکو سگکا امکاریان کردوا نه خیر باور نکم دوین شو سرستیان و سگکم دی چونه لای مرکان بیگو من اوانا امکاریان کردوا اشتا سباستیان زور من دالا امکاره باوی نکره نخیر لوانه بیرمتی ششی دیکم دزیه کرده بی که تو هر ناشی ناسی نخیر سباستیان دزنیا امن دونیام دزانی تو زور برگریه دکی دچن دونیا دبم زنم اوه یا نا دونیا دبی براستی سیره دا پیم بله بزانم چون دا چم پیدالم بزانم او مرکان دزیوی انا اگر او دزی بیتی او آسانی آشکرا دوی ها پیویز ناکا آشکرا که او دزکی او مرکانی دزیا نا تا او دنیا نبی نبی تا اون باری بکن پیم بله چی تان کردوا سباستیان با تماین پولیس آگه دار بکنه و بله پولیس؟ پیویس نکا پولیس آگه دار کنه و اما رازی نیم لبر چی؟ چونکا هوان پیم بله چی روی داوا دلی در باری مرکاش تک دزانی لخوا بپرسه سی بستیان لخوا بپرسم و پیشانده بی گناهی مبستد چیا مبستم دزکه یا چی دز امن بله دزکه توی امن دز نیم تیه گشتی باشه با ترسه کاتی باسی پولیس ما کرد والا من بدوا اه او هابله تو به حالا لمن گیش توی کاکا جان امن پولیسم خوش ناوی و هر اویا دا تیفیلم نیب که فریم دی زور باشا ببلگا بوتی بسلمینم بلگا دزاکا دا گرینو او زا او کاتا دا بینی کمن دزو تاوان بار نیم امن رازیم دی لگل مرا بابتی نشوینی مرکان لوی شوین پیک هیا ام پرژینش کندو ها با پیرم همیشه پیدا گوتم اگر ویست دزیک اشکراب که اوه یکم زر شیمپی تماشاب که و بزانه با چو چوا بگو ما شیمپی دزیک ما وا امنو بیل تماشای شیمپی که دکینو بزانی دا چه تکه اه تماشا که هیچ دیار نیا جوان سرنج بدا چیا؟ تو اوتومبیل نیه وانیا؟ پیم بله شوانی من رو مالات اوتومبیلی با چیا؟ اما شوانی تایبتی اوتومبیلا واتد زکا اوتومبیلی هینا و مرکانی خستو تناوی اینجا رویش توا سباستیان اگر حزناکی پولیس بید اولی رو برو خود رزگار که دایزو نخیر نروم تاد زکا نگرمو بید توانی خوشم در نخم اما کاری تونیا کورا بروی باشتره سباستیانو بیا بلگی که اندازی و توا هر بزان زکش یان گرد چون با قصه پرو پوچانه سباستیان باورده که ها دموی هر ایستا سباستیان لیل بروه ها وره بیل واد یارش تیگ لنا دولکه هیا نه نه پیان گوتم نزیکی نه دولکه نکوم چون که پر مترسیا مترسا بین من لگل دا واد یاره نه تیو دزکه بگری و مرکانی شد بیتا و دست ها با بابروین او بیل بانگ من دکات بی بابروین مرکان مرکان مرکانی ایمان قصه من راز درچو قد ساوری اوام ندکرد باشا چی او مرانی هنوات ایران؟ با خوم هم شاری نو تاوره کن دزنگ زکا چیا من زود دلخوشم چی؟ دمزانی تو دزنی بگو من با پیرم دلم من دل پاک و دزی نکا امانه چیم؟ زوبا، اگر بسستی کار بکن اوها سباستیان اشکرا منده که ها؟ بلام، امون زور نساگه که ده ترسیم ما ترسی؟ همو مرکان ده بینو مال اوهی لجیانی گونده که های اوه الفانسویا باره گی لوریه که بگریم زور چا که بابروین بیل دست بکار با دی بیل كما طو ها اوتيا ها باشا چی او رگه گرتوا ها؟ دی بابسی رگه کب که نوا دی مرکان راوستن راوستن راوستن او سگ خویر یا راوستن کاری دو من زور حزده کم هوای تایا بطال کم راوستن او سنگا که سباستیانا دبای وای لیب کم پنزه پرشیمانی بگسه دی برو اواتا اواتا بابروین بادر وای جیاد ریام از اوا بخو من خطار کن ریام اکم ریام اکم وای جیاد بخو مرزگر بکن ببروین ببروین افرین بیل زور سپاس بیل زور سپاس سیبستیان قد باورم ندکرد الفونسو دزکبه توانی من بی بزینینی لوریه کشی خراب کن هوای تاکانش من بطال کرد حتا دنیا الفونسو لروی نای بیتا و ایرا صد افرین لبو هر دوکتان بله با پیران تو پیتوانی بیل باشترین سک بیل جیهانده بله بله بیل باشترین سک بیل جیهانده زور چاکا دموی باشترین خواردن بخون لجیهان دا بیل توش هروها توش پوچی هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه